Mikula! Kedves öntől, hogy ide fáradt ebben a csúcsforgalomban. A szocialista Mikulás mindig oda megy, ahol szükség van rá. Mit hagyok a puttonyomból? Szeretnék önnel közelebbről megismerkedni. Kicsoda ön? Sipeki Aladár! Azelőtt közgazdász voltam. És hogyan lett Mikulás? A vállalatnál, ahol dolgoztam, egyszer valaki rám mutatott, és azt mondta, ideje lenne már nyugdíjazni ezt az öreg Mikulást. Ez adta az ötletet. Először a Vörösmarty téren volt a Mikulás. Aztán áthelyeztek a Marx térre. Miért? Ideológiai okokból. És én kiemelt Mikulás vagyok. Mikor emelték ki? 3 éve, amikor a nyugati pályaudvarra megérkezett egy görög-keleti delegáció. Kiemeltek a tömegből. Mert azt hitték, hogy én is a delegációhoz tartom. Mondja, kedves Sipeki elvtárs, hallhatunk valamit a terveiről? Komoly terveim vannak. Az új évben szeretném magam tovább képezni, hogy mi húsvéti nyuszi is részt vehessek. A szocialista kereskedele felvirágoztatásán. Volna kedve húsvéti nyuszi lenni? Jaj, de még mennyire! De előbb befejezem az egyetem levelező tagozatát. Ebben a korban még tanul? Persze, hogy tanulok, még meg filozófiát. Hát csak nem akar filozófus lenni. Eszem ágába sincs. De a filozófiának azért nagy hasznát veszem a munkámban. Hát ez igazán érdekes. Leszűrt már valami következtetést a filozófiai tanulmányaiból? Egyet már leszűrt. Na és pedig? Az, hogy egy Mikulásból nem lehet filozófus. De egy filozófusból bármikor lehet Mikulás. Igazán nem akarom zavarni a mérnök urat. Jézus Mária, a mérnök urak szól, csak ugyan baj van. Na, öntse ki a szívét. Kérem, én tudom, hogy mindössze egy egyszerű házvezetőnő vagyok ennél a háznál, de mégis meg kell kérdeznem, nem fáj a szíve ezért a szerencsétlen kislányért? Pirire gondol? Őre. Tudja, hogy napok óta alig eszik egy falatot. Hogy hetek óta alig alszik egy-két órát. Miért nem használja fel Árpád úr a tudományát olyan dolgokra, amik nem kérik cserébe egy ártatlan kislány boldogságát? Szóltam én már elégszer Imre úrnak, meg Károly úrnak is, de hát mégiscsak maga a legidősebb köztük. Árpád úr szavának engedelmeskednek a többiek. Igen, drága Berenyéni, azt akarja, hogy ezredszer is felmondjam a leckét. Rendben van, felmondom. Szegény atyánknak 3 fia volt. Meg az az ártatlan virágszála. Meg ő. Szegény atyánk 3 fiából mérnököt nevelt. Ezt már csak ugyan 1000-szer hallottam. De ebből még igazán nem következik, hogy Árpád úréknak kell felfedezniük az északi sarkot. Miért, drága Berendményi? Hát üljünk be inkább valamelyik telefonközpontba hivatalnoknak, vagy találjuk fel a légmentesen záródó uborkás üveget. Nem, kedves Berendményi, az általunk konstruált repülő hajó tökéletességét figyelembe véve... Akár a kis huguk szíve is megszakadhat, ugye? Azt nem akarjuk, drága Berendményi, nem akar. Munkánkkal 1 éven belül végzünk, és akkor főkötő alá juttatjuk Pirikét. Hármunk apai örökségét az ő hozamányához csatoljuk, és fogunk a számára egy fiatal embert, aki majd... Már hol fognának? Talán a rajztáblán? Dehogyis ott ne, hanem itt nézen ide. Itt bizony, olvassa csak el, itt a nyílt térben, olvassa, itt olvassa. Egyetlen húgom részére kifogástalan jellemű férjet keresek. Abszolút karakter és európai műveltség megkívántatik. Közelebbit abonyi mérnöknél I és utca 7. Na. Hát, ha így áll a dolog, akkor... Egyelőre a fivéreim előtt se említse. Nekik is meglepetést akarok szerezni a férjjelölttel, Berendényi. Majd úgy mutatom be, mint régi iskolatársamat. Nem is rossz ötlet. Na. Árpád, kérlek. Na, már itt is vannak. Na, mi van, fiúk, meséljetek. Hát, kérlek, a számítások is csak engem igazolnak. Vagy 2 ember, vagy 4. Neked is ez a véleményed, Kájol? Ami Imrének? Ugyanaz. Jó. Az egyensúly csak így biztosítható. Én minden esetre készítek valami ennivalót maguknak, hogy legalább az biztosítva legyen. Jó van, Berendényi. És a homokzsák, fiú? Nézd, élettelen tárgyal semmire sem megyünk. Mindenképpen ember legyen a negyedik, aki velünk együtt alkalmazkodik a fizika törvényeihez. És a süllyeszthető golyóscsapágy? Azt már le is szereltük. He, miért? Mert azzal meg egyáltalán nem emelkedett. A villanytelep főmérnöke szerelte. Na majd én magam nézek utána, fiúk. Nem, mintha ti szavatokban nem bíznék, de hát, Árpád. Persze hiába okoskodik Árpád, az egyensúly megköveteli a negyedik utast. Igaz, hogy mindössze a homokzsák szerepét kell betöltenie, de mégis. Elvégre a gép szeszélyes billenéseit nem hagyhatod figyelmen kívül. Nem is, csak éppen hol veszünk embert, aki ilyesmire vállalkozik. Látod, hogy az újsághirdetésre mindeddig senki sem jelentkezett. Igen, mert még gondolkodnak. Elvégre az életét senki se teszi szívesen kockára. Mondd, mekkora jutalmat tűztél ki? Összeget nem jelöltem meg. Azt írtam. Vállalkozó szellemű férfi egy esztendei utazással tekintélyes összeget kereshet. Abonyi mérnök, Illyés utca 7. Árpád persze nem tud a hirdetésről. Nem. Mi majd leszerződtetjük, és őt kéztények elé állítjuk. Kész az ennivaló. Na, hála Istennek. Ide hozzam, vagy kint esznek maguk. Nem kell fáradni a berennén. Majd együtt teszünk mi pirikével. Na, csak menjenek, úgyis olyan árva a szentem. Jó, jó. Jó, megyek már. Nem kérem. Árpád mérnök úr ezelőtt pár perccel elment hozzá. Jó, ez egy rettenetes. Nekem pedig feltétlenül beszélnem kell vele. Az életéről van szó. Uramisten, mi történt? Hát talán a fivéreivel, azok itt van. Nem, csak vele személyesen, csak neki. Inkább megvárom. Parancsoljon, és ha mégsem ér idejében haza. Akkor csak annyit mondjon neki, el ne mozduljon az úrról. Az uram ugyanis, nem tartozik önre. Mondjon kérem annyit neki, hogy Zanutti mindent tud. Érti? Sajnos sejtem. Bizony. Zanutti mindent tud. Feltétlenül megmondom a mérnök úrnak. De azért inkább tessék megvárni. Sejtem én, miről van szó. Jaj, csak valami baja ne essék szegény Árpád úrnak. Jaj, csak én beszélhetnék azzal a Zanuttival, ha én könyöröghetnék neki. Ezek a meggondolatlan fiatal emberek. Hát igen, Zanutti mindent tud, és én már látom, én már érzem a botrányt, a vért, a drámát. Talán ez ő. De miért kopogna Árpád a saját lakásán? Én minden esetre az ajtó mögé húzódom. Zanutti mindent tud. Alá a szolgálja. Jó napot! Mi a senki? Hát, ha ez a kis villa is beletartozik a hozományba, akkor lehet beszélni a dologról. Csak lenne valaki, aki bejelenteni az embert. Érdekes. Nézd, mik ezek itt szanaszét, csupa rajz. Úgy látszik, a mérnök úrnak sok a munkája. Hát, ha ő adja a hozományt, akkor nye. Azt mondja, alaprajz. Reteszes oldalszekrény. Óriási! Már a fiatal pár bútorait tervezi. Golyós csapágyak, nagyszerű. Csapágyak. Ez biztosan összecsukható ágyat jelent. Ritmikusan mozgó csapágyak. Hű, kitűnő. Ritmikus. Ez épp a zsánerem. Ne. Ez a két oldalt biztosító fogantyúval. Jaj, de figyelmet! Igen. Fel- és leszállásnál automatikusan csipjelzi. Na, ne! Hát ezt leszereltetem! Minek mindig sipolni valahányszor leszállok az ágyról? Hát ez tiszta őrültség! Ez Árpád egyik fivére lesz, ha talán mégis beszélnék vele. Drága jó mérnök úr, ne ítéljen el, hogy így önre rontok, de a fivére érdekében teszem. Tessék? Mondja, mind gondol rólam, hogy nő létebe csak így ide tolakszom magához. Nincsen abba semmi se, kérem. Ne gondolj, kérem, semmi rosszat felőlem. Igenis, a fivére érdekében jöttem, mert én vagyok az a nő, aki a Szegfi utcában lakik. Ne mondja! Ugye most megvan lepve? Egész paf vagyok. És mondja meg, mit gondol felőlem. Mondja ki bátran, kérem, mit gondol felőlem. Ami nem mindegy, azt kegyednek. De én tudni akarom. Mondja, miért sértsem én meg magát? Nem bánom, hogy bármit is gondol, csak egyet tegyem meg. Figyelmeztesse a fivérét, hogy ki ne mozduljon a lakásból. Zanotti mindent tud. Csak ennyit mondjon neki. Hát mondja. Meg. Epja, ki az, aki mindent tud? Zanutti. Érdekes. És honnan tudta meg? a cselédtől. Még érdekesebb. És a cselédnek ki mondta meg? Az látta, hát nem vak. A cseléd látta? Aha, Zanutti meg... Ő az én férjem. Aha! Fú! Nem. Könyörgök, én nem, én azt sem vágom, hogyha megvedd, de ha fontos önnek a fivére élete. Mondja, és hol nézett be a cseléd? Na, mesélj egy kicsit, imádom. De most, amikor Zanutti mindent tud, nem érti, hát kioldhatja Árpád fiatal életét, lelövi, vagy leszúrja, az ön fivérének pedig élnie kell, a tudomány javára, az emberiség javára. Aha. Ugye számíthatok önre? Ugye számíthatok önre? Most még csak egyre feleljen. Jó, mi van? Miért nem húzták le a rollót? Uram, ne kínozzon engem, hanem ígérje meg, hogy a fivére nem megy ma ki az utcára. Ezt megígérhetem, sem ma, se holnap után. És ha nem fogad szót önnek? Akkor is, az én fivérem 17 éve meghalt. Azóta nem megy ki az utcára. Meghalt? Mi? A mérnök fivérem? Hát olyan nincs. Van ugyan még egy fivérem, de az kislány. Hát miért ön nem Abonyi mérnök? Hát persze, hogy nem. Hát akkor miért nem szólt? Nem kérdezte. Ide rohant hozzám, és azt harsogt, hogy Zonti mindent tud. Jelentele, fráter! Na-na! Kicsálni egy úriasszonyban a legkültetett titkát, majd én megmutatom magának. Nekem maga nem mutogasson semmit. Én nem vagyok olyan kíváncsi, mint a cseléd. Azt van, legyen! Szigyel magát! És máskor ne fejtsék el, lehúzni a rollót! Örülj, hogy az ember micsoda helyzetekbe keveredt az ilyeneket. Ki kellene írtani a földszínéről? Kérem én! Ki írtani, megsemmisíteni! Egy lábalól! Szent Isten, itt az Anti. Uram, könyörgök, ne bántsa! Kimélje fiatal életét, ő nem rossz, csak könnyelmű és meggondolatlan. Micsoda? Zanutti úr, kegyelem, Zanutti úr, irgalom! Hogyan? Látom, hogy a nemes lelkű ember megérti, hogy ő még hasznára lehet a társadalomnak, a felfedezéseivel, aha, a gépeivel, ő annyi mindent tud. Igen, csak épp a rolót nem tudta lehúzni a csirkefogó. Az mit szól a társadalom? Azt én nem tudom, kérem, de a mérnök úr fáradhatatlanul dolgozik az emberiségért. Az Anuttinéval, tudom. Könyörgök, várjon a bosszúval, csak ami kiházasítja a húgát. Hát addig mindenképp várom. Mondja, és pénzt is ad a húgával? Az egész vagyonát neki adja. Ki? Ez szép. Tudtam, hogy ő megbecsüli majd a jóságát. Hát az feltétlenül. És már nem is haragszik, ugye? Nem haragszom, csak a rolló bosszant még egy kicsit. Mondja, és mikor megy férhez az a kislány? Remélhetőleg rövidesen. Már hirdettünk az újságban, és most várjuk a jelentkezőket. A mérnök úr igazán nem válogatós. Az fontos. Nem szabad válogatósnak lenni. Nem kell, hogy diplomás legyen. Nem kell. Nem kell nyugdíjas állam. Ne, az se kell. Nem kell jövedele. Ó, hát még úgysem. Fontos, hogy tetőtől talpig becsületes legyen. Na tessék, és akkor még azt mondja, hogy nem válogatós. Egyébként majd én is alaposan megnézem magamnak az illetőt. Nem akarok dicsekedni, de én igazán jó emberismerő vagyok. Igen, és mondjuk mit szólna hozzá, ha én venném feleségül? Maga? Uh-huh. Pirikét? Igen. Hát, legyek őszinte. No. Nem hiszem, hogy odaadnám. Miért? Nincs diplomám, nincs jövedelmem, nincs nyugdíjam. És a felesége? Persze úgy gondolja, hogy elválik attól a céda teremtéstől. Kitől? Hát a cédától. De nem. Akkor se önnek való, ami kislány. Ha elválok attól a cédától, akkor se? Akkor se. Jó, hát akkor nem válok el. Úgy odaadják? Teremtőm, csak nem akar bigámiát elkövetni. Akár háromszor naponta, nem vagyok én még van öreg. De azért, uram, becsukják érte, becsukják. Ne félj, mindig lehúzom a rollót. És mondja, különben hány éves a Pirike? 19. Akkor már nem csuknak le. Szeretnéni, kérem? Jó, hogy tetszik jönni. Ez az uraság. Jó, köszönöm, majd én beszélek vele, gondolom Pirike várja. Megyek már. Na, helyes. Jó napot kívánok. Jó napot. Abonyi mérnök. Örvendek, Páncél Manó. Igen? Mivel szolgálhat? Kérem szépen, olvastam az újságban az nagybecsű hirdetését. Ó, hát ön ezért? Nagyszerű. Na, Persze, őszintén szólva nem ön az első, akivel ezügyben tárgyalok. De ha Isten úgy akarja, az utolsó. Igen, hát akkor talán térjünk mindjárt a tárgyra. Lehetséges. Na, hát persze vannak dolgok, amiket egyelőre még nem hozhatok nyilvánosságra. Hát de azért elvben igazán megállapodhatunk. Igen. Ugye tudja körülbelül, miről van szó? Hát nem vagyok hülye, elolvastam a hirdetést, és azért jöttem ide. Hát persze, helyes. Na, persze el se tudja képzelni, hogy milyen fontos ön ebben az ügyben. Nagyon. Hizelgő rám nézve. Igen. Azt hiszem éppen meg is felelne. Igen? Igen, az egyik oldalon ön ülne a fivéremmel, a másikon meg Árpád és én. A templomban? Tessék volna. A hajón. Aha, nászúton, igen. Miért akarnak ezek velünk? Jó, nevezze nászútnak. Egyébként szeretném megtudni az igényeid, és aztán megbeszélhetjük a részleteket is. Tehát? Hát kérem, nem szeretnék szerénytelen lenni, de hát ugye a mai drágasság, mert ugye az ember csak a legszükségesebbeket akarja beszerezni. Nem, megnyugtathatom, önnek semmit se kell beszereznie. Na de hát ugye csak magát a ruházkodást veszem. Miféle ruházkodás? Kap egy guminadrágot, guminadrágot. Igen, és egy gumikabátot. De, hogy aztán alul egy csukott guminadrágot. Csukottat? Csukottat, persze. Igen. Minek? Azt maga csak bízz alá. Aha, igen. A nadrág egyébként egybe van szabva a kabáttal. Azt kell magára vennie. Igen. Igen. Értem, és aztán beállni vele a Gutmann kirakatába. A fejére pedig egy oxigén sisakot húzunk. Minek? Minek, hogy könnyebben tudjon lélegezni. Miért úgy teszik oda, hogy így nem lélegzek elég könnyen? Tehát, asztmám van, vagy van. Na figyeljen ide rám. Nézze, a luxusról pedig le kell mondania. Na de hát az így mégse lehet járni, kérem. Ugye? Járni? Hiszen ön ülni fog. Állandóan csak ülni? Én. Úgy, mint mi. Ül, hogy mi hárman fel ne forduljunk. És ki fog dolgozni? Senki. Akkor mind a négyen fel fogunk fordulni. Maga csak ne féljen. Na de kérem, és mégis hát miből fogunk élni? Miből? Egy évre el vagyunk látva ennivalóval. És aztán? Aztán már nem kell. Hogy addigra leszokunk az evésről? Hát nézze, valami lukulluszi lakomákra ne gondoljon. Reggel kap egy füstölt heringet, délben kap egy füstölt heringet, és este kap egy füstölt heringet. És uzsonnára? Semmit. Akkor jó van. Már megijedtem, hogy akkor is füstölt heringet kapok. Mondja csak kérem szépen, egy álló esztendeig csak füstölt heringet fogunk enni? Azt. Guminadrágban? Kérem, ha nem konveniál, most szóljon. Egyébként igazán nem kívánom ingyen. Bocsánat, de miután még ilyesmit sose próbáltam. Mondja csak kérem, miért kell azt a füstölt heringet éppen guminadrágban enni? Na ne féljen. Van pár doboz kecsketejünk is. Akkor inkább a guminadrágot eszem. De uram, hát gondolja meg. Az egész pénzt félreteheti. Igen? Persze. Nem kell se koszt, se ruha, se lakás. Lakás se kell? Minek kéne? Igaza van. Én gumikosztümbe fölmászhatok a fára is aludni. Na. Bízzon csak mindent rám. Mindent pontosan kiszámítottam, illetve számítottunk. Ja, ja. Be is mutatom a fivére, mert csak egy perc türelmet kérek. Igen. Ne, hát aztán így igazán könnyen lány kiházasítani. Heringel, meg guminadrággal. Nem, gavallérem. És vagyok, tessék, ez az öcsém, ez meg itt. Abonyi Károly mérnök. Páncél Manó. Aki az újsághirdetés. Aha. Milyen? Az egyik oldalon ő ülne velem. És a másik oldalon maga az Árpáddal. Óriás, hát már ezt is tudja. A heringtől a guminadrágig én mindent tudok már. Mondja, maga szerint is füstölt heringet kell ennem egy álló esztendeig. Ah, nem fizet rá a dologra. A következő évben akár naponta rostélyos tehet. Tessék, nem lehetne mi a második évnél kezdeni? és azt a füstölt herringen kihagyni. Na, gondolom, ahelyett, hogy viccelnénk, megállapodhatnánk az anyagiakban. Kérem, várom az ajánlatukat. Leszámolt ön mindennel? Na, hallja, ha ilyen családhoz begyövök. Nehogy az utolsó pillanatban gyáván viselje magát. Á, csak bizza rám. Mondja, hajlandó esetleg egy próba kísérletre is? Az csak természetesen! Akár ingyen is vállalom. Aztán nem felelek meg, akkor nézhetek más után. Leszel a füstölt herring, mit számít? Egyelőre persze azt se tudjuk, ki bírja egyáltalán, nem lesz-e rosszul? Atya Isten! Egy pillanat, ne, uraim, nem láthatnék egy fényképet. A fivéremnél van egy, de gondolom az teljesen felesleges. Ize olyan stabil és hatalmas, hogy a biztonságát garantál. Stabil, hatalmas? Hát ezek egy cséplőgépet akarnak rám sorozni. Kérdezze, nem láthatnám talán mégis. Semmi akadálya, az alsó verandán fekszik. Egyszer? Mióta? Már több mint 6 hete. Hát mi baja? Lényegtelen, hiányzik egy kerek. Hiányzik egy kereke? Hát nem normális? Persze, hogy nem. Hát a normális csak egyfelé hajlik. Miért hány felé hajlik esetben? Pontosan 4 felé. És tudja, hogy miért? Tudom, mert hiányzik egy kereke. Na jöjjön, nézze meg. Gondolom, előbb inkább mégis az anyagiakat tisztáznánk, ugye? Igaza van, úgy se látsukat belőle, le van takarva. Na, az a legkevesebb. Ha kíváncsi, én kitakarhatom. Igen? Akkor mégis megnézném inkább. Na de most már én is azt mondom, inkább tisztázzuk előbb az anyagiakat. Tehát, mik az igényei? Hát kérem, ha figyelembe veszem a füstölt heringet, no meg a guminadrágot, no meg azt, hogy egy kereke hiányzik, akkor az annyi, mint 50 millió nem lesz sok? Ne, pompás, nagyszerű. Károly, mi a vélemény? Rendben van. Akkor meg is köthetjük a megállapodást, ugye? Már készítettünk is egy formulát. Formula is van, igen. Majd a húgunk levásolja. Pirike, ő majd leírja, és ő lesz szíves aláírni. Mi meg addig... Iztatok? Igen, szíveském, légy szíves ezt a megállapodást lemásolni. Igen. Mi mindjárt visszajövünk, igaz, Károly? Igen, na, igen. Az összeget 50 millióra törzs ki, egyébként ez Páncél úr. Manó. Piri vagyok. Örvende. Na, mi pedig azonnal visszajövünk. Jó, addigra megcsinálom. Tudom, hogy miért feküdt ez 6 hétig a verandán. Ő máskor is szokott segíteni. Fivéreinek? Természetesen. Örülök, hogy dolgozhatok. Ez tényleg bolond. Igen. Nem lenne kellemesebb inkább férjhez menni? Nem kellek én az ördögnek se. No. Nem kell úgy elkeserednie. Egyébként mióta beteg? Én beteg? Hát, hogy mióta van az a kis... a kis izé a fejébe. Illetve, hogy ugye... mióta nincs az a... Jaj, hogy mióta vagyok ideges. Hát már ezt is elmesélték a fivéreim. Igazán furcsák, hogy egy idegennek is elmondják. Hát én nem vagyok idegen, Pirike. Én már az előbb is meg akartam nézni magad, akkor még nem lehetett, mert le volt takarva. Tessék? De így takarolnék, illetve... Jaj, milyen csinos kislány maga? Még sosem mondta ezt senki sem magának? Ki mondta volna? Nem jár ide hozzánk senki. 3 esztendeje, ön az első eleven férfi, akit a sors elém hozott. És kiért hozott ide a sors? Kiért? Önért. Kegyedért, magáért. Ide hozott a sors, hogy boldoggá tegyen. Beszépen. Nekem minden vágyam, hogy kiragadjam élete szomorú egyhangúságából, hogy meleg otthont varázsoljak maga köré. Ugye bizik bennem. Istenkém, olyan becsületesnek látszik, nem tudom miért, de így látatlanban is megbízom önben. Így van, ez rendben, bennem csak látatlanban szoktak bízni. Mondja, Pirike, tudna maga engem szeretni? Miért kínos? Boldoggá szeretném tenni. Tudom, amíg útra nem kér. Mit csinálok? És ha nem tér többé vissza? Honnan? Hát az északi sarkról. Honnan? És ha megeszik a jeges medvé, és ha megfagy a teste? Ez? És ha felbillen a motor? Nagy ég! Ez csak ugyan a verandára való. Ha nem hisz nekem, nézze meg ezeket a rajzokat. Igaz, hogy a maximális biztonsággal készültek, de azért... Mik? Fivérem találmánya. A legújabb típusú sarki repülőgép. Itt vannak a golyós csapágyak, itt a reteszes szekrények, és... Hát ezek nem butorok! Nem! Ez 4 életunt ember hajléka. 3 fivérem, meg ön lesz az a 4 elszánt ember. De ön csak azért viszik magukkal, hogy a gép fel ne forduljon. Világosodik az elmém, hát azért mondta, hogy ők fel ne forduljanak, és azért akarnak nekem 50 milliót fizetni. És mondja, kisasszony, mennyi időre tervezik ezt az utazást? Gondolom, 1 évre. És ön velük meg. Meg a heringek, meg a füstölt nadrág, meg a... Aha, most már mindent értek. Nem kell többet magyaráznia. Egyszerre milyen rideg lett a hangja? Az előbb még olyan szépen beszélt. Mert akkor még nem tudtam, hogy mit akarnak tőlem. Ezért nem ment a fejembe ez a guminadrág bekötve. Most már mindegy, lemásolom a megállapodást. Szervusz, Pirikém a fiúk. Azt hiszem, átugrottak a villanytelepre. És ez az úr? De jó, papa. A hirdetése. Ja, nagyszerű. Pirikém, nem mennél ki egy pár percre? Hát, ha minden áron akarom. Menjen ki szépen a verandára, őjni. 6-7 után az a pár perc, már igazán meg se kötjönne, még. Uram, Abonyi Árpád. Pencél Manu. Aha, ez az, aki nem húzta le a rollót. Ön ugyebár a hirdetésre jött. Igen? Látom, már beszélt a húgommal is. Nem csak a húgával, hanem a Manóval, mármint magammal is. Azt mondtam magamnak, bár 50 millió egész szép összeg. 50, de hiszen mi 500 milliót adunk. Hát ez igazán nem fog múlni, ugye? Mondja, miért mondott 50-et? Nem az a fontos, hogy én mit mondtam, az a fontos, hogy ön mit mond. Szóval 100? Annyi. Ki mondott 50-et? A konkurencia. De annyi nem is vállaltam volna. Hogy hát ön már másokkal is tárgyal? Kérem, ugye az ember manapság alaposan körülnéz, mielőtt elvégre hiába mondják, hogy csak ülni kell, és nem kell semmit csinálni, aztán jön egy szél, egy vihar, ugye, meg egy mit tudom. Nálunk nincsenek családi viharok, mi boldog békességben élünk. Igen, és a szerepem se utolsó, ha én nem vagyok, maguk fölfordulnak. De majdnem úgy van, elvégre mindenünket önnek adjuk. Na látja. És ön, ha nem veszi zokon a kérdésem, ön tud beosztásról írni. Uram, erről kár sokat beszélni. Reggel egy hering, délben egy hering, este egy hering. Ja, igen, látom, láttak kint a heringes hordogat. Nos, nem kell félni, abból csak mi eszünk. Maga akár rostélyost is. Fogok is elvégre, én nem vagyok, maguk fölfordulnak. Na, azért nem szabad így beszélni. Ki tudja, hát, ha még sógorok leszünk. Mi ketten? Ja, a rolósnál, értem. Hát ezzel majd még gondolkozom. Na, persze szeret jól öltözni. Elbeszélj, ad egy guminadrágot aztán. Az minek kell? Mit tudom? Ja, hogy jobban tudjak lélegzeni, igen. Maga milyen furcsán beszél. Mondja, uram, tulajdonképpen mi az ön hivatás? Hát nézze most már, hogy tudom, hogy milyen célra akar megszerezni, ugye később úgyis informáló, de inkább elmondom én. 2 hete szabadultam a fogházból. Micsoda? És még van bátorság egy tisztességes házba beállítani? Mi nem vagyok egy rablógyilkos. 6 hónapot kaptam, mert elcsábítottam egy lányt. 6 hónapot kapott? Én is soknak találtam, ugye? Hát Sajnos már harmadszor fordult elő velem, ugye. És ezek után azt képzelte, hogy mi még szóba állunk magával, hiszen ez a szenvedélye egy életen át fogja üldözni. Mondja, mit fáj az magának, ha az északi sarkon elcsábítok egy jeges medvét, nem? Na, igazán vigyen nyugodtan magával. Hova? Hát az expedícióval, negyedik utasnak. Homokzsárnak, hogy maguk föl ne forduljanak. Hát ja, így... hát maga ezért jött. Na, mi másért jöttem volna? Kis suga majd lemásolja a megállapodást. Ja, nem az ő kezét akarja? Isten ments, inkább repülök. Érte. Ezért ígértek a fivéreim 50 millió. Illetve 500-at. Ne, 50-et, elvégre ön egy börtön viselt ember. Ki tudja ezt az északi sarkon, mert... Hát ha nem vállalja, viszek mégis egy homokzsákot. Gondolja meg, mennyivel jobban néz ki, ha velem szállt ki a gépből. Na jó, nem bánom, rendben van, de csak 50-ért. És lesz szíves megadni a személyi adatait, hogy informálódhassunk. Akkor fog csak igazán örülni. Hát, de, hát, na, mi az? Hát, miért vagy így kikelve magadban? Mi olvastad vagy? Már az esti lapot? Mi ugyanis már olvastad? Na, adjátok ide, adjátok. Abonyi, mérnök szerelmi kalandja. Ilyen botrány. Éppen na. Most. Na, amikor a tudományos kutatásoknak ellen alapodnak volna. Na, kérlek egy idegen előtt. Na, páncél úr, ha megkérhetné. Na, különben maradjon. Gyertek át velem a szomszéd szobába, jó? Viszlát, kolléga, úgy kérlek, Juszta vonal a rollót. Most akkor nem jaj, kapok volna. Igazán nem szép, hogy váratjuk ön. Most már csak ugyan lemásolom ezt a szerződést. Igen. De mondja csak, nem fél velük utazni az északi sarkra. Őszintén szólva félek, de tud valami jobbat. Nem lenne jobb itthon, a jó meleg szobában. Milyen igaza van? Inkább meleg szoba 500-zal, mint 50 guminadrágban. Mondja, Pirike, tudna engem szeretni? Úgy se kérdi komolyan. Tudja meg, hogy nekem csak maga kell. Elhiggyem, amit mond? Tudja mit? Ha nem mondok igazat, ítéljenek engem el még egyszer azért, amit már eddig háromszor elítéltem. Ó, Istenem, milyen gyönyörűen beszél. Ez semmi, hallotta volna az ügyészt. A fogházőr sírt. Helye, kérem, én mindig azt mondom, amit a szívem diktál. Pilikém, szerelmem. Ezer bocsánat, hogy egy ünnepélyes családi aktus zavarok meg. Ó, csak a fivérem elutazik, és éppen búcsút akarok venni. Így jó, saját! Elutazom az északi sarkra, és éppen búcsúzom. Ó, igen, hát akkor nyilván Abonyi mérnök úrhoz van szerencsém. Hát persze. És melyik Abonyi mérnök úrhoz? Lássa, milyen kulánsak vagyunk, választhat. Hát az Árpád. Ó, az Árpád. Igen, Árpád. Ó, hát ez nagyszerű, én pedig dr. Répási vagyok, Schellinger báró úr magántitkára. Oda se neki! Sajnos a báró úrnak egy kínos üzenetét kell tolmácsolnom. No. Ő méltóság az esti labba olyasmit olvasott önről, ami nem méltó egy tudományos felfedező. Nézze, kedves Répa úr! Bocsánat, Répási! Kérem, melyik tudomású, hogy a báró úrnak semmi köze a magánéletemhez? De ő méltósága nem lát erkölcsi garanciát arra, hogy az ön expedícióját 500 milliárddal támogassa. Igen? Ha! Akkor így is jó. Mondja meg a báró úrnak, keressen magának más bolondot, aki napi 3 heringért elmegy az északi sarkra, egy szál guminadrágban. Akkor pedig ő méltósága megszűnt az ön mecénása lenni. Mondja már, ilyen mecélmás kapok még. Különben is hagyjon kérem magukra, még el se búcsúztam eléggé a kis hugomtól. Lát, ezt a bodortalanságot elmondom ő méltóságának. Csak siessen, doktor Petrezselyem! Ezért még számolom! Maga cukorrépa tűnjön el! Örülnék, ha nem lepne fel! Ki volt ez az ember? Én Zanutti vagyok! És Abonyi Árpádot keresem! Nagyszerű! A mérnök úr éppen most ment ki, aki majdnem földögte magát itt az ajtóba, ha siet még utolér! Rohanok ugyan! Lám, hát ez a Zanutti, aki mindent tud. Na minden, most végre, hogy magunk vagyunk, Pirike drága. Segítség! Az urám véresre merül! Itt az Isteni! Ne izgassa magát, Pirike, az a verés! Jó helyre megy az a verés! Ella! Mi ez a Isten! Ne jajgasson, jó asszony, inkább vigyázzon erre az ájult nőre! Ha, a kelljen már fel, itt a Zanutti idangat. Valamit szagoltatni kellene vele. Gyorsan, füstölt heringet az orra alá. Bocsánat, de nincs, aki bejelentsen. Schellinger báró vagyok. Nem érek rá, utazom. Tessék! Várjon a sorára! Befejeztem a bűvemet! Elintéztem! Nagyszerű! Elintéztem! Nagyszerű, akkor ráér élezgetni a feleséget. Itt van, fogja, vigye! Hol vagyok? A karjaim közt és a csábítónak megöltem! Jaj, az abonyi családnak! Félholtra vertem azt az árpádot! Mit ordít, kit vett maga félholtra? Minden! Én, mint a legkisebb abonyi lány vőlegénye, hálás szívvel köszönöm önnek, hogy megszabadított a családunkat ettől a csirkefogótól. Hallja, hallgassam, elárulom a rollós férjének. Bocsánat, de én ezt nem értem, kérem. Hiszen Abonyi Árpád... Ne magyarázzon, Zanotti mindent tud. Mini a méltóságos úr. Igenis! Zanotti mindent tud. Igen, mindent? Hát akkor tud meg azt is, hogy te sodortál a bűnbe. Azzal, hogy elhanyagoltál. Úgy látszik, akkor Zanotti mégse tud mindent. Elég! Ez nem tartozik idegenekre! Gyere haza! A csempit majd otthon! Csak aztán ne felejtsék el lehúzni a rollót! Na csak, hogy elmentek! Végre közölhetem, hogy a feleségem a hátam mögött lemondta titkárommal az egész expedíciót. Hát erről szó sem lehet! Nem lépek vissza! Minden vagyonomat továbbra is az önök rendelkezésére bocsájtom. Sőt! Kész vagyok önökkel együtt az északi sarkra utazni. Sajnos fel lehetett késni, már szerződtettünk egy homokzsákot. Nönne, hát én szívesen átengedem a helyem. A báró úr biztos, ha jobban beszél, Eszkimó úr. Én szívemmel, lelkemmel az expedíción csüngök. És ön, páncél úr? Én inkább a pirikén maradok csüngve, ha lehetne. Akkor hát nincs harag? Nincs, mindössze némi különbség. Ön 50 millióért csüng, én meg 500-ért csüngök. És persze méltóságod nem számíthat nagy lakomákra. Mondjál neki a heringet, aztán nem. Jó, hát igen, reggel kap egy füstölt heringet, délben kap egy füstölt heringet, este kap egy füstölt heringet. Hát, ha így kell lenni, hát, na és mi jut önnek? Csak nem ugyanez. Elveszem pirikét, és reggel lehúzom a rollót. Délbe lehúzom a rollót, és este lehúzom a rollót. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik véntölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűzsültre váró aglegények, badregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyek, kik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince. Egy pince helységben kardigánt kötök, hedenként négyet, ötöt, kimondottan prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ön is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet, de ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam így fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha kosztján. Ismerek egy belnőtt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hinnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Már pedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkímélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Ahogy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport gyéren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis fruskán, mint politizálni, nem igaz a fruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetben, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoptam. Nem mintha nem tudnám, mi van a glóbuszon, hisz én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Bár van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, madám Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt passzíroz a pasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak Zenek Szavir Kukattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, komázom egy kis telekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze, ha van esemény, le sem én, de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges, csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magánügyben. Jóságos Isten, Uram Teremtőm, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, s ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőm, a kommunizmusig. Jó estét kívánok! Minket, meteorológusokat néha teljesen váratlanul ér a nagy közönség kérdése, hogy hát milyen lesz az időjárás. Szabadjon azt mondanom, hogy a kérdés hát eleve értelmetlen, mert hát erre a kérdésre még soha senki nem tudott kielégítő választ adni, de még arra is nagyon nehezen és etárban is megosztanak a vélemények, hogy mondjuk az elmúlt időszak időjárása hát milyen volt. Ugye hát időjárás lehet jó, lehet rossz, kinek jó, kinek rossz. Talán egy példával hadd világítsam ezt a dolgot meg, ugye, hát egy hóembernek, képzeljünk el egy hóembert így magunk elé, kifejezetten rossz az az időjárás, amiért hát a fagylaltáros megnyalja mind a 10 ujján a szalmonellát. Hát, csak így viccből mondom ezt persze. Vagy vegyünk egy másik példát, hogy kinek jó, kinek rossz az időjárás. Például a földműves van, amikor kifejezetten imádkozik az esőért, és ugyanezért az esőért, aztán a Palatinuson a kabinos áthelyezését kérje a hőszűrtő. Elnézést. Hát ennyit humorosan, és most nézzünk komolyabb dolgokat. A szakirodalom hát csupa ellentétes példát említ. Engedjék meg, hogy idézettel támasszam alá. Ez nem az, de rögtön csak bekészítettük ide. Hát persze, hogy a legalul van. A szakirodalom csupa ellentétes példát említ. Itt van. Azt írja. Hull a hó és hózik. Mici, maci, helyesbítek, mici, mackó, fázik. Na most, ugye ez egy meglehetősen hát szomorú dolog, de egy másik műben, egy másik versben, mindjárt megtalálom, ugyanez az idő, amitől hát a mici, mackó, fázik, az például a versben szereplő törpéknek kifejezetten jó. Nem akarom most elénekelni, mert önöknek is jobb, így írnak a törpék. Hej-hó, hej-hó, törpének lenni jó. Ez azért szép. Na, vizsgáljuk meg ennek ellenére, hogy az elmúlt évszakban hát milyen volt az időjárás. Hogy megint csak egy példát mondjak, ha cukrás süteményhez hasonlítanám, szeretem, azt mondhatnám, hogy szeszélyes volt. Sőt, úgy fejezhetném ki magam, női szeszélyes, hát ennyi. Vagy Rigó Jancsit is mondhattam volna, de nem akarok személyeskedni. Itt van a demonstrációs táblám, mindjárt bepörgünk. Itt van. Hát itt akkor most tényleg tudományos precizitással elmondanám a múlt időszak időjárását. Észak felől, nem tudom, tudnak-e követni, észak felől rosáltunk, vagy ez egy másik műsorom. Nem, maradjunk északnál. Észak felől kifejezetten hideg légtömegek érkeztek. Nyugat felől, mutatom itt, megpróbálom így, nyugat felől nedves. Kelet felől, ezen a részen, hát kedves, és itt len, délen, édes éjjel, éden remélsz. Az elmondottakat hát csalhatatlan bizonyossággal állíthatom, mert speciális időjelző készülékemben mutatom. Ebben a dunsztos üvegben a béka megette a létrát. Ez a béka már nem az a béka. Tudnilik kezdetben mi leveli békával dolgoztunk, de rájöttünk, hogy a leveli békák hát eszik a létrát, másrészt a leveli békák korszaka már lejárt. Hogy milyen legyen ez a készülék, ha valaki otthon neki akar fogni. Kérem szépen, egy a lényeg, hogy a dunsztus üveg legyen nagyobb, mint a béka. Tehát nagyméretű üveg, kisméretű béka. A békára való tekintettel milyen a béka? Hát lehet varangyos béka, lehet hát rántott béka, trottyos béka, barna béka, lapul béka, amilyen békat akarnak, csak bányász békánál lejjebb már ne adják. Most mutatok még egy nagyon érdekes dolgot, egy létrát, amit hát lehetek fordítva rakjuk be, talán úgy érdekesebb a békának is. Tehát behelyezünk egy ilyen kétágú létrát a békának, és akkor a béka ezen már vidáman el van, szaladgálhat leföl. Ennyit talán a készülékről, és most a végeredményről, vagyis arról, hogy vajon milyen lesz a következő napok, hetek, hónapok időjárása. Én a legilletékesebbet kérdezem most meg. A meteorológiai balonok márciusban 30 méterrel emelkednek a decemberiekhez képest. A szélrózsa viszont változatlan marad. A füst a város felett ugyancsak változatlan marad. Sőt, elképzelhető, hogy lejjebb száll, és már a 10. emeleten lakók kispénzű nyugdíjasok is hozzájuthatnak. Március közepétől megdrágulnak a látási viszonyok. A Dunántúlon ködös időben mintegy 5%-kal, az ország északi megyében általában 10%-kal. És még egy hír a dunsztos üvegből azoknak, akiknek hát dunsztjuk sincs róla, emelkedik a dunsztos üvegek visszaváltási ára, hiszen a forint is drágább lesz. Egy forintot a jelenlegi termelési viszonyok között, egy forint 4 fillérért állítunk elő. Én köszönöm a maradjunk, köszönöm a türelmüket, ezzel búcsúzom, viszontlátás. Jó napot kívánok! Elnézést kérek, hogy megzavarom. Elárulná, hogy mit csinál itt? Látassa, rongálom a telefon. Bemutatkozna a nézőknek? Rádió, televízió? Ó, televízió. Vandál, Vendál. Kedves Vandál, miért csinálja ezt? Tudja a fene. Úgy értem, hogy örömét leli benne. Öröm? Hát ez egy kis túlzás. Némi sikerélményt jelent, az biztos. De korán sem annyit, mintha valami komolyabb munka lenne. Hát én is így képzeltem. Egy ilyen ügyes ember, mint maga, hát igazán hasznosabban is eltölthetné az idejét. Teljesen igaza van, öregem. Szégyellem is, hogy miféle csacskaságokkal töltöm az időmet. A pályaudvarokon, meg a vonatokon mások végzik a munkadandárját. Munka és munka között óriási különbség van, kérem. Szerintem a társadalom nem értékeli ezeket a finom árnyalati különbségeket. Vegyük például egy ilyen telefonkönyvét. Érdemel megbecsülést az, aki kilépi a telefonkönyvből a lapokat? Miért? Nem. Ezt akárki meg tudja csinálni. De pozdorjál vázolni egy ilyen finom, bonyolult készüléket. Vagy letépni a telefonkagylót, láncot. Ezt férjünk. Úgy gondolja? Igen, sajnos, rengeteg a kontár. Múltkor is megyek Budán a Hegyvölgy utcába, nem tudja hol. Elnézést. Ellenőrizni, hogy hol tartanak a kollégák a közsötétítésen. Ha hiszi, hanem mindegyik harmadik lámpa éget. Vérlázító, még célod is. És ön milyen területen dolgozik? Én kérem szépen a képzőművészet. Szobortalapzatokat készítek. Mobil. Esetleg. Van a mellszobor, feladta a talapzat. Bedöntöm a mellszobrot, és marad a talapzat. Ettől. Az ön véleménye szerint, hát hogyan kell fellépni a garázdaság ellen? Nem vagyok híva az adminisztratív módszereknek. Szerintem társadalmi összefogásra van szükség. Mert ugye, ha szépen szólnak hozzánk, vagy figyelmeztetnek, az teljesen más. És önt még soha nem figyelmeztették? Dehogy nem. És hogyan reagált a szép szóra? 2 hétig ápolták az ürgét a rókú. Köszönöm az interjút. Jó napot, szemetek, Kartár! Jaj, de boldog vagyok, Kartár, még a nevemre is tetszik emlékezni. Hiába régi bútor vagyok, várjunk, kérem. Hanem, kedves Kartár, nagy nap van ma. Miféle nagy nap? Ma van a jubileumunk. Miféle jubileumunk? Ma vagyok itt 25-ször. Házasságban ez már ez is lakodalomnak számít, ha megtetszik engedni ezt a szép virágot egy napra. Jaj! Két Judit hívnek. Jaj! Hanem katásnő. Ma aztán igazán nagy nap van. Miféle? Elosztom valamennyi iratot, ami szükséges az aláíráshoz. Valamennyit, igen. No, erre kíváncsi vagyok. Hát ha megteszik engedni, akkor el is kezdeném a szeremóniát. Hát azt mondja, hogy személyazonossági igazolvány, majd rögtön utána a munkakönyv, majd kérem szépen a születési anyakönyvi kivonat, a munkáltató igazolása, az ügyvéd igazolása, a saját kezüleg írt önéletrajz. 3 példányban? Mert különben nem érvényes. Igen, ezt egy fél évvel ezelőtt is tetszett említeni, éppen ezokból most 4 példány. mert után következne a kérdői, majd a régi munkáltató igazolása. Van rajta pecsét? Mert pecsét nélkül érvénytelen. Igen, ezt már 4 hónappal ezelőtt is tetszett említeni, éppen ezokból most 2 pecsét, aláírás, keledények és bélyeg. Újraoltási bizonyítvány. Újraoltási bizonyítvány. BCG igazolás. BCG? Anélkül sajnos nem érvényes. Ne? Akkor az is van. A felesége szüleinek tartózkodási engedélye. A felesége szüleinek tartózkodási engedélye, parancsoljon. A villanyszámlát. A villanyszámlát. Gázszámlát. A gázszámlát. Hát akkor... Ugye már? De akkor nagyon helyes. Ugye már? Nagyon helyes. Hát akkor jöjjön 2 hét múlva. Tessé? Mert még csatolnia kell a fia születési anyakönyvi kivaktát. Azt is. Csatolni. Akkor csatolom. Csatolom én kezdi csókolom, mert én vagyok kartársnő leghűségesebb csatlósa. Van gépjárművezetési jogosítványa? De van -e? Ha a kérvénye benyújtás, akkor azt mondta, hogy nem tud gépkocsit vezetni. Mert nem is tudtam kezdi csókolom, csak úgy azóta megtanultam. Van nyugtája az evadó befizetés. Evadó befizetési nyugta, parancsú. Ő nemrég azt mondta, nincs kutyája. Mert nem is volt kezdi csókolom, csak hogy vettem ilyen kis pincsit, a tekora kamandor lett belőle. Talán rádiókészüléket is ide? Jaj, azt nem vett. Azt az-e, nem. Azt magam állítottam össze. Itt van a rádió amatőr klubjának tagsági igazgatója. De a csiperke gomba termesztési tanfolyamot nem végezte el? Hát azt bizony elvégeztem én. Én pedig kiváló eredménnyel tesszük, parancsoljon igazolást. Nem szabad sírni, kis kardársa, nem szabad sírni. Minden írás megvan, most már csak aláírás, tesszük a kicsi vagy. Aláírás. Aláírás. Majd ha behozza igazgatójának az ajánlásra. Mert itt is van. Vállalatok főkönyvelőjének az igazolását. A főkönyve igazolás. A régi iktatószámot. Nagyon régi iktatószámot. A szakszervezet javaslatát. Javaslat, ihajtjuk, hagyj minden meg. Jaj, magának valóban megvagy. Való. Minden okvája. Jaj, a szívem. Sajnos ez még dobog. Na, akkor egy kis vizecskét. Úgy, kacs, úgy, szív, úgy. Jobb a már kis katásnél. Na, akkor esetezed. Kis aláírás. Pecsit. Aláírás. Pecsit. Aláírás. Itt se vagyok. Aláírás. Aláírás. Aláírás. Aláírás! Aláírás! Aláírás! Aláírás! Igen. Munkaidő után 5 perccel! Jöjjön holnap! Oh, ne! És most ugyanaz a nő, de... Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kérem szépen, tessék szívesen nekem megmondani, hogy mikor indul reggel az első vonat Nyíkládházára. 6 órakor. Nagyon szépen köszönöm. Kérek. Viszontlátásra. Bocsánatot kérek, 6 órát tetszett mondani, ugye? Ége. Milyen szerencse, hogy még egyszer megkérdezem. 6 óra az nekem túlságosan korán van. Ha hajnalba kelek, akkor egész nap álmos vagyok. A következő vonat mikor indul? 7:30. 7:30? Igen. Hát csak 1/2 óra a különbség a 2 vonat között. Mit csinálja? Hát akkor teljesen mindegy, hogy 5 órakor kelek föl, vagy 17:30. Igen. Hát ez azért furcsa, hogy így rögtön egymás után indítják a vonatokat. A következő vonat mikor indul? 8 órakor. Az már 8 óra. Ége. A 7:30-kor nem indul? Nem. Legyen szíves jobban utána nézni. Fölösleges, mert fejből tudom az egész menetrendet. De hamar rávágta. A végén még majd kiderül, hogy mégis volt egy vonat 7:30-kor, és én nem tudtam róla. Másnak is ilyen össze-vissza felvilágosításokat ad? Nyugalom, zsiga, nyugalom! Első az utas! Hát kérem, amit én állítok, azért vállalom a felelősséget, én azért kapom a fizetést. Én viszont nem ismerem magát személyesen, és maga nekem azt mondhat, amit akar. Hát, ha csak ugratni akar. Tudom, végre akárki ide ülhet a maga helyére, és megjárthatja a tudakozót. Nyugi, zsiga, nyugi. Kérem, asszonyom, a nyíklátházi vonat pontosan 8 órakor indul. Óhajt, még valamit? Korábban mikor indul? Az imént mondtam, hogy 7:30. Szóval 7:30 indul, és 7:30 meg? Nem. Hát szép kis vasút mondhatom. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy kitalálta ki ezt a menetrendet. Bocsánatot kérek, asszonyom, de az emberek odakint várnak. Na és aztán? Hát csak várjanak, nyugodtan várjanak, ahogy én is vártam az én soromra. Igen. Tehát a 7:30 igazán nem indul? Nem! Na, és a következő? 8:00. Na de aztán? 9:00. 9:00. Az meg már késő nekem. Hát akkor már nem tudom elintézni a dolgomat. A 8:30 nem indul? Nem. Így megy ez nálunk mindenhol. Kitalálnak egy menetrendet, ami senkinek se jó. Hát mit tudok én elintézni, hogy a későn érkezem Nyíklátházára? Menjen a 8:00-ival. Maga nekem ne írja elő, hogy én mikor utazzak. Igen. Ugye? Hallok csak már ilyet, ahogy valaki nálunk íróasztal mögé kerül, rögtön fejébe száll a gőz. Azt kérdeztem én magától, hogy mikor kell nekem utazni? Magától én csak a vonat indulási idejét érdeklődtem, de maga folyton másról beszél. Kérem, legyen szíves, mutassa meg nekem azt a menetrendet. Megmutatom, kérem, megmutatom. Tessék, itt van! És érvényes is ez a menetrend? Nem szeretném, ha a végén kiderülne, hogy még Baross Gábor idejébe adták ki. Baross Gábor! Baross Gábor! Ez az egyetlen érvényes menetrendünk. És a vonatok is ez szerint járnak? Vagy csak az utazó közönség? Minden vonat szerint jár! Igen! Igen. Na, hát azt már szeretem. Jaj, várjon csak egy pillanatra. Na most jut eszembe. 11:00 nem indul? És miért nem? Azt nem tudom. Nem tudja. Nem. Akkor miért ül ide a felvilágosítóba? Hogy hiszi magának munkanélkül jár a fizetés? Tessék már dönteni, asszonytársnő. Odakint rengetegen várnak. Míg maga sürgetegen? Hát talán én magának másodosztályú érdeklődő vagyok. Papados! Hát most nem legyen szíves, válogassa meg a kifejezéseit. Hallottam. Ahogy valaki nálunk ide kerül a felvilágosítóba, rögtön kinyílik a szeme. Nekem 11:00 nyíklátházzá kell lennem. Fél órája vitatkozom magával, és még mindig nem tudom, hogy hogyan érkezem 11:00 nyíklátházára. A 8:00 vonat 11:00 nyíklátházában. Na jó, hát, hogyha maga titokba tartja a menetrendet, miért nem mondta mindjárt az elején? Hát, csak... Hivatni tetszett osztályvezető kartársnő. Igen. Ne haragudjon, Csepregi kartárs, hogy itt kell velem maradni a túlórázni. De fontos diktálni valamivel. Tessék parancsolni. Gyorsba. Gyorsba. Tessék. Beszólt a könyvelésbe, hogy mindenki haza mehet? Igen, hogy tetszett parancsolni. Hát akkor lássunk munkához. Írja kérem. Vegyipari alapanyag készletező vállalat. Borsányi Zoltán igazgató elvtársnak helyben megvan. Folyóhó 23-án kelt levelére válaszolva közöljük, hogy az igényléseket már múlt hó 8-án leadtuk, és így nem értjük, miért késlekednek a szállítással megvan. Hivatkozva Klanicai elvtárssal történt megbeszélésünkre a két nyersanyagot kérjük. Kérjük. Kérjük minél előbb eljutatni hozzánk, mivel tett teljesítésünk az önök mulasztása folytán. Veszélyben forog. Veszélyben forog. Milyen szép ma Ervin. Kész vagyok, tessék folytatni. Egyelőre eleget dolgoztunk. Nem szeretném, ha elfáradni. Nekem ez semmiség. Tessék csak nyugodtan folytatni. Nézd el a szemembe! És olvasson! Vegyipari alapanyag készletet. Most hagyjuk a hivatalos ügyeket. Kis édesség. Köszönöm, nem. Vegyem bátran, csak nem utasít vissza. Köszönöm. És most mosolyogjon Ernő. Miért mosolyogjak? Mert amikor mosolyog, szeretem azt a két kis grébedit az arcán. Bocsánat, a grébedit az magánunk. Tessék folytatni a diktálást. Üljön. Beszéljen magáról, Ernő. Mit beszéljek? Beszéljek a gyermekkoromról, unalmas. Tessék folytatni a diktálást. Mondjál mi. Most boldog? Most nem tudok mit válaszolni. Ne legyen rossz, Ernő, ne mondja. Hát nem éred mellettem semmit? Na igen, éhes vagyok. Éhes? Akar ma velem vacsorázni? Nem. Budán! Budár egy gedines kiskocsmában. Már a programomban. És holnap? Holnapra is programomban. Ernő, én ezt még soha nem éreztem. Soha. Egyetlen beosztottam benne. Úgy és Kovács Imre a könyvelésből? Csacsiság. És Váradi Gusti a számlázásból? Tetszett, de semmitől. És Radocsai Lai az utókalkulációból? A hivatalban annyi mindent legykálnak. Ne higgyen neki. Tessék, folytassuk a munkát. Üljön le! Írja, kérem! Dátum, cím? Majd a végén írja! Felhívnám a figyelmét arra, vesző, hogy legyen egy kicsit kedvesebb hozzám. Pont. Értsenek, hogy veszettül tetszik nekem. Legyen jó kisfiú. Nekem nem szoktak nevet mondani. Dátum, aláírás! Cím? Csepregi Ernő gyors gépíró helyben. Szeretem a haját! Osztályvezető! Most kupíroztak! Szólítson csak! Nyugodtan! Irmának! Nyuszikának! Vagy Pipikének! De! Ne tessék engem tegezni! Jó! Maga szépség! Tessék engem békébe hagyni. Mond, csak miért vegyem? Nem érted, hogy veszettül tetszel nekem. Vettem ma estére két moziat. Nem megyek moziba. Akkor színházba megyek. Színházba sem megyek. De úgy szeretem, amikor haragszol. Olyan furcsa zöld tüzek égnek a szemeidben. Sejtettem. Mit sejtettem? Nem azért hívok, hogy diktáljon. Én buta liba bedöltem. Persze, maradjon itt túlórázni. Hogy beszél a főnökével? Igaza van, magadja nekem a kenyeret, fogjam be a számat. Sejtette volna az első pillanatban, amikor betettem a vállalatot a lábamat, hogy perzselt a tekintete. Mind ilyenek. Tudja, mi a különbség a 20 év előtti főnököm és maga között? Csak annyi, hogy az nem volt szakszervezeti tag. Milyen édesen tud haragudni. Az a torsz kis grimasz a szája körül milyen jól mutat. Tessék még a hazaengedni. Ne kéresse magát. Én segítségért kiáltok. Azzal nem megy semmire, hazaküldtem az éjjeli őrt is. Csapdába kerültem. Ernő, ha okosan viselkedik, egy fizetési osztállyal feljebb kerülhet. És nem kell részt venni a termelési értekezleteken. Ernő. Tessék engem békébe hagyni. Értsenek, hogy én nem vagyok olyan. Én tisztességes férfi vagyok. Én a mennyasszonyomat szeretem, és csak őt szeretem, és senki más. Azt hiszi a főnökkartás, hogy a havi 1300-os a munkarolában benne vagyok én is. Hát téved. Tisztességesen elvégzem a dolgomat, és kész. Csak ennyit akartam mondani, érti? Ki ítélem magamnak ezt a hangot? Vegye tudomásul! Tudom, holnaptól kezdve az udvaron dolgozom, itt targoncás. Na látja, osztályvezető tartás. Csak azt akartam megmutatni, hogy ilyenek a főnökök, a férfiak. Ne higgy, Irmuska! Vannak még kivételek! Na tessék, itt a köpenyem. És folytassuk a munkát. Igen. Vegyipari alapanyag készletező vállalat Budapest. Borsányi Zoltán elvtársunk folyó 23-án kelt levelére válaszolva. Szép a haja, Irmuska. Ön nem jön el velem ma este egy gebíves kocsmába vacsorázni? Én? Boldogan! Matuska Saki! Itt vagyok, bum! Elrepültem önhöz, Zsák Müller elvtárs, bum! Bum, bum! Bum! Hogy állnak a furatokkal? Meg vagyunk, bum! Bum! Most rakjuk bele a töltetet, bum, bum! Mi az, hogy bum, bum? Tessék! Azt mondta, most rakjuk bele a tölteteket, bum! Mi az, hogy bum, bum, bum, bum? Én nem hallottam semmit, semmit, bum-bum. Maga teljesen beleőrült már a robbantásokba, Matuska. Tessék? Ráadásul gyenge a hallása is. Mondja hangosabban, mert gyenge hallásom. Menjen! És ellenőrizze a tölteteket még egyszer. Egy perc múlva robbantunk! Igenis! Hey, monsieur, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Jó napot kívánok! Tessék mondani, ez a Baskircsev Mária utca 25-ös. Már nem sokáig. Én kérem, a lefog... Bum! Az ég áldja meg, Matuska! Hát nem azt mondtam, hogy robbantsa fel a tölteteket, hanem hogy ellenőrizze! Bocsánat, bocsánat, Zsák Müller elvtárs, csak az egyik, bum, patron véletlenül, bum. Na, mondani akart valamit, uram? Igen, tetszik tudni, a házkezelőségről jöttem, és a Baskircsev Mária utca 25-öt keresem. Mert a le... Bum! Matuska! Bum, bum. Hogy miért nem rogyott magára annak idején a Nemzeti Színház? Bocsánat, főlő porbester elvtárs. Mit művel maga hülye? A Zsák Müller elvtárs utasítására ellenőrzöm a tölteteket, bum. Szerencsétlen, és minden furatba gyufával kell belenézni. Nézze meg, hogy mit művelt. Az egész ház romokban hever. Köportessék, köportessék, köportessék. Maga meg kicsoda? Tessék a friss meleg köporot. Köportessék. Maga itt akar kőport árulni? A következő robbantás után már nagy tételekben tudok szállítani. Köportessék! És még mit árul a kereskedő elvtársban? Mindenfélét, mindenféle ajtót, ablakkeretet, gerendát, cserepet és bontott téglát, bontott téglát, bontott téglát, bontott téglát! Főnök! A gázgyár! Meg a hév marad. Vagy bum. Dehogy bum, Matuska, ne legyen már ilyen lökött. Hát ha nem, nem. Bum, bum. Én jót akartam, bum. Bum, bum. Először az elülső épület következik. Igen, igen. Elkészülni, Matuska? Igen. Egyibe? Ez így nem megy. Tessék szíves lenni beinteni. Egy. Ja. És kettő. És most! Na, mi az? Mi történt? Kérem, én az iránt érdeklődnék, hogy hol találom meg a Baskircsev Mária utca 25-öt, mert a lefog... BUM! Valami marha csomót kötött a villanydrótra. Na, hogy később ér oda a szikra, bum-bum. Na, ezt elintéztük. A földdel tettük egyenlővé. Tessék, tessék, tessék! Erdei föld, pálmaföld, angyalföld! Hát tessék! Amíg én itt üzérkedem, ez addig itt üzérkedik. Csak azért kérdezem, mert ha ez nem a Baskircsev Mária utca 25... Üzélek! Katonák! Fiaim! De jó Isten! Kiüvöltözik! Ütött a cselekvés órája! Rajtatok csünk a nélkülözéstől elgyötört, magyar honleányok búbban lábad szeme! Mentsétek meg az éjszaka is munkálkodó lányok házait! Katonák! Tartsatok ki! Segítség érkezik hamarosan! Itt van a kezemben Augusta főhercegasszony saját fenséges kezeivel aláírt karácsonyi jó kívánsága! Előre, katonák! Előre, dandárok! Matuska, állítsa le a robbantást! Ember van a robbantási területen! Na bum! Hé! Ember! Jöjjön ki a házból! Mindjárt robbantunk! Amíg egyetlen golyón van, addig nem mozdulok! Bárci házi, Bárci Ferdinand, nem adja meg magát! Úgy veszem észre, lökött egy kicsit a papa bum-bum. Tetszik tudni, csak azért mondom, hogyha ez a Baskircsev Mária utca 25, akkor nekem itt a lefog... Hús! Matuska! Bum-bum! Ne vakarózzék itt, hanem hozza ki az öreg urat, nekünk folytatni kell a munkát. Ugye? Engem nem lehet csak úgy kihozni. Ez egyedül Bánlaki altábornagynak sikerült 1935-ben, amikor 4 kadettal kihozatott a felesége buduárjából. Igen, igen, igaza van Ferdi bácsinak, nem megyünk ki. Mi csak Bérci úr, bum-bum. Maga nincs egyedül, bum. De nincs ám, nincs egyedül. Vannak itt lakók is, és sohasem megyünk ki. De nem ám. Minket nem fognak egy nyomorult kis lakótelepi kalickába belenyomni. De nem ám. De hiszen maguk egy szuterénben laknak. Ugyan kérem, ez egy kitűnő, egészséges lakás. Ez kérem még sohasem volt áthűlve. A falakban penicillin van. Matuska, emlékszik még az előző főnökre? A náci bácsira. Hogy ne emlékeznék, bum-bum-bum. A jó öreg detó náci volt ilyen húzatos. Jöjjenek ki azonnal! Egy perc múlva robbantunk! Ez a ház, kérem, kibírta az első világháborút. Kibírta a másodikat. Kibírta az Addis Avaló versenyt! Akkor ez a kis robbantás nem tesz már benne kárt! Na majd meglátja! Nem megyek ki! Elég! Elég ebből az őrületből. Matuska, robbantunk! Baj van, főnök! Valaki ellopta a lőport. Lőport, tessék! Lőporocskát, lőportessék! Ó, szakikám, hát nem csak bontott téglát lop. Kérem, zárd be a elvtárs, ő lopt el a lőport. Itt valami tévedés lesz. Ez a lőpor nem az önöké, ez csak ilyen gyenge szilveszteri petárdákba való. Hát akkor meg hol lehet? Bum, bum. Jézus Mária, Jenőke! Jenőke! Nem látták a Jenőkét? Ki az a Jenőke? A kisfiam. Behozta a nyulat sétálni, és eltűnt. Hol lehet, hogy előke? Hál' Istenek, rendben van. Ott szaladgál a nyuszival az én kis egyetlenem. Kis haszontalan. Mi az ott a kezedben? Nem dobod el rögtön? Feküdj! Bum! Nyúlhúst vegyenek! Nyúlhúst, nyulambulam! Teljesen friss a nyúlhúsom! Zágmüller elvtárs! Úgy látszik, meglett a lőszer. Tudom, nem vagyok hülye. Gyerünk, folytassuk a munkát, fölrobbantjuk a hátsó épületet. Rosszaság, Csibé! Szabad ilyen csúnyát mondani? Bocsánat, ki ez van szerencsém? Én kérem szépen, Tankhauser Mária vagyok. A környék Vaszari Katica érdeméremmel kitüntetett helytörténésze. Rosszaság, Csibé! Szabadi durrantgatni? Robbantgatni? Puffogtatni? Holnapra itt új lakótelep fog elterülni. Egyelőre én terülök itt el. És vegye tudomásul maga huncunt, hogy inkább ráülök egy gyújtózsinórra. De itt több robbantás nem lesz? Kérem, drága Trinkhauser kisasszony. Ta! Ne tessék bennünket elfojtani kötelesség teljesítés közben. Maga nem tudja rosszaság, hogy ez az utca... A Baskircsev Mária utca, ahol nekem a lepont... Ne csiripelj bele, te kis gatyás gala! Tele van olyan ipari műemlékekkel, mint az első pesti spódium és enyvgyár részvénytársulat mosodái, vagy a dr. Lipták és társa öntődei fúzió alaptőke 100 millió korona. Főnök, bum, bum. Elrobbantsam a hölgyet. Egy aprólék. Mint te! Nem tudom, kérem, hogy ez-e a legmegfelelőbb lélektani pillanat, hogy megkérdezzem. Ez a Baskircsev Mária utca 25? Áldja meg az ég, már az idegeimre megy. Ez az, na mit akar? Kérem szépen, én a házkezelőségtől jöttem. Van nálam egy munkalap, a Baskircsev Mária utca 25-ben lefolyó eldugulás van. Szanálunk, ha nem vette volna eddig még észre. De nekem a lefó... A lakóházat nem fogják szanálni. A Baskircsev utca 25-öt műemléknek nyilvánítják. Itt a papír. Ezt a rozzant putrit műemléknek? A miért? Kérem szépen, ebben a házban lakott és alkotott Papanek Jolán. A Taposd Magad Haladó Kerékpármozgalom megalapítója. Itt az udvarban pumpálták állandóan a biciklieiket. Szegény, most 13 éve, hogy meghalt. A Papanek Jolán, emlékszem rá, még a mai napig sem adta vissza a pumpámat. Márványtábla lesz a kapu alatt. Hálából Papanek Jolánnak. Na, erről akkor lemondhatunk. Ne vegye úgy a szívére, Matuska. Van még szanálnivaló. De egyre kevesebb, főnök. Megígérem magának, Matuska. Ha majd eljutunk a tévéig, maga nyomhatja meg a gombot. Yeah. Maga megszerelő úr, megjavíthatja a lefolyót. Alá kell írni valakinek a munkalapot. Majd aláírja, aki bejelentette a hibát. Ki a bejelentő? Hát a Papanek Jolán.